Trójka. Program trzeci. After Party. Lights to utwór tytułowy z najnowszej płyty Denisa Huddlestona, występującego jako 3-6. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś mnóstwo muzyki inspirowanej muzyką filmową, głównie tą z lat 80., mnóstwo syntezatorów, zatem muzyki bombastycznej, inspirowanej kinem nowej przygody. Będzie też sporo powrotów. Artyści, których doskonale znamy i lubimy, wystąpią dla nas po raz kolejny. Jednym z nich jest Denis Huddleston, czyli właśnie 3-6. Nie tak dawno, w lutym bodajże, słuchaliśmy jego najnowszej płyty Fade to Grey. Dziś ta płyta najnowszą już nie jest, bo w międzyczasie, dokładnie z końcem maja, ukazał się album The Lower Lights. Więcej na jego temat za dłuższą chwilę, a tymczasem kolejny fragment Through the Prism. We'll be right back. Galatea i ponownie Dennis Huddleston występujący jako 3-6, album The Lower Lights. Gdy słuchaliśmy muzyki 3-6 przy kilku poprzednich okazjach, wtedy zazwyczaj były to albumy wypełnione muzyką opowiadającą jedną historię. W tle muzyki, którą tworzy Dennis Huddleston, była narracja, był pomysł, początek, środek i koniec, jak to w historiach bywa. Tym razem mamy do czynienia z kolekcją nagrań, która jest raczej kompilacją zupełnie przypadkowych utworów w ciągu okresu między kwietniem roku 2018 a kwietniem roku 2019. Dennis Huddleston rejestrował dokładnie każdy pomysł, który przyszedł mu do głowy. Nie chciałby nawet jedna nuta, którą stworzy, uciekła gdzieś niezarejestrowana. Tym samym powstał katalog kilkudziesięciu utworów. Te zostały zredukowane do 12 i otrzymaliśmy album wypełniony tym, co najlepszego udało się stworzyć artyście w ciągu 12 miesięcy. Bez myśli przewodniej, bez historii w tle, to po prostu kolekcja nagrań, które powstawały z potrzeby chwili. Zawsze wieczorem, co warto podkreślić. Artysta, jak sam przyznaje, nie pracuje nad muzyką wcześniej niż o godzinie 20. Czy pracuje nad muzyką również bardzo wcześnie rano? Niewykluczone. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy w tym momencie również przystępują do pracy. Utwór Social Credit. Minerva i ponownie Dennis Huddleston, czyli 3-6 z albumu The Lower Lights. A teraz kolejny dziś powrót, artysta, którego doskonale znamy, pochodzi z Danii, ale nosi całkiem swojsko brzmiące nazwisko Grabowski. Paw Grabowski dokładnie. Występuje jako Eje Rum. Jego najnowszy album Altingfeller i Same Rum ukazał się z końcem maja dzięki greckiej wytwórni Sound in Silence. To kolejna w wykonaniu tego artysty porcja muzyki ambient przesiąkniętej treścią, gęstej i niejednoznacznej, w stylu takich artystów jak William Basiński czy Tim Hacker, którego słuchaliśmy przed tygodniem. Posłuchajmy pierwszej części tej doskonałej płyty. To Eje Rum. Thank you. Room, prosto z Kopenhagi i album Altingfeller i Same Room. Słuchaliśmy już tego artysty niejednokrotnie w naszych spotkaniach, w audycji Afterparty. Wtedy były to nagrania dla wytwórni Unknown Tone Records, czy doskonałej wytwórni Elian. Dziś słuchamy fragmentu katalogu wytwórni Sound in Silence. To nasza pierwsza przygoda w tych stronach, ale już teraz wiem, że będziemy musieli do nagrań z tej greckiej wytwórni wrócić wkrótce i na dłuższą chwilę. Tymczasem Oye Room i jeszcze dwa fragmenty z jego najnowszej płyty.